să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Yo, Kiss Kiss in the Mix, este weekend! Începem o nouă ediție de 3 ore de piese mixate. Astăzi mixăm back-to-back. Hello, Mr. Olix. Hello, hello, DJ Young. Salutare tuturor celor care sunt acum alături de noi și salutare celor de pe Facebook. Începând de aseară, suntem radio-ul numărul 1 și pe Facebook! Facebook.com/KissFM România. Astăzi am sărbătorit în radio cu toții cu ceai de sănătoare, desigur ne-am bucurat. Am trecut toate radiourile din România pe Facebook. Începem tracklist-ul de astăzi cu Accent, My Passion, Impact și Moving Elements vin cu Today, Nica Valera Remix și ne întâlnim și cu Fly Project, piesa foarte frumoasă Goodbye. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. walking on this land, I was holding your hand and I thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and a cloud of butterflies. I felt shivers down my spine. My door. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain. Tu sabes que digo. People, o piesă foarte tare de la Fly Project. Goodbye la Kiss Kiss in the Mix. E momentul pentru primele dedichisuri din această seară la 0722 20 60 20. Nici măcar n-am anunțat căile de comunicare și deja e buluc pe numărul nostru de SMS-uri. Salutare băieți, vă ascult în fiecare seară, sunteți ceva tari, semnează Alina din Brașov. Hello, vreau și eu un dedicat pentru iubita mea, Nico, cu mesajul: ești cel mai important lucru din viața mea, semnează Cătălin din Mureș. Aș dori și eu un dedicat pentru prietenele mele, Georgiana și Dorina, cu mesajul: vă simt lipsa, mersi, semnează Dea. Hello, hello, vreau și eu Radio Killer Lonely Heart pentru prietena mea, Olivia, ce tocmai a devenit single. Capul sus, draga mea, semnează Maria, single precum cântecele. Bună seara, băiți, aș dori și eu o piesă cu Get on the Floor, J-Lo, pentru toți colegii mei de clasă. Semnează Daniel. Și hello băieți, mai am eu încă un olej. Nu mă satur să vă ascult niciodată și acum dansez singură pe ei. Sunteți cei mai tari. Vreau și eu Aisa și Sugar Daddy's Fallen. Semnează Ancuța. O punem, o punem ceva mai târziu. Până atunci Sistem și Deep Central, nou single, se numește În urma ta. Residence DJs cu Frisco, Echo și Bruno Mars imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Și eu un suflet gol de tine plin.

lips, her lips. I could kiss them all day if she'd let me. Her laugh, she hates, but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. Oh, you know, you know, you know, I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say. Chestia din remix, un remix foarte interesant pentru Just The Way You Are al lui Bruno Mars. Un remix venit tocmai de peste ocean, adică din Statele Unite. Imediat ne întâlnim cu o piesă foarte, foarte cerută la Chestia din remix. Tony Town și Lexi Forever Alive, Sunrise Inc. Re-edit. Caro Emerald, The Night Like This, varianta Michael Sim, Funky Edit. Și ne întâlnim și cu Connector, noului single, sună foarte, foarte bine, se numește Ring The Alarm. În vreo 15 minute, studioul Chestia FM la Chestia din remix, vin invitați DJ Sava și noua lui cântăreață Cristina, adică sa DJ Sava în a treia formulă, am putea spune, a fost cu Connector, a fost cu Raluca, acum este cu Cristina. Ne întâlnim cu ei și vom asculta pentru prima dată la Kiss FM, am putea spune, noul single, se numește 2.2 Story. Da, 2.2 Story, noul single Sava împreună cu Cristina, în premieră imediat la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. We'll be right back. Yeah, listen up. Marvelous, the way she's playing me is dangerous. Tonight is meant just for the two of us. So come on, baby, get down. In the mix, edit. După pauză ne întâlnim cu o piesă foarte, foarte tare. J-Lo și Pitbull vin cu On The Floor la cererea voastră. Iar după această piesă îi avem invitați în studioul Kiss FM pe Sava și Cristina într-o nouă formulă, o nouă colaborare și o piesă lansată în premieră la Kiss Kiss In The Mix 2-2 Story. DJ Ang și Onyx împreună cu voi până la 10. E timpul pentru o scurtă pauză, pentru că încheiem chiar acum fix 40 de minute de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss. This, right here, is the best. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, 'cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, I'm not afraid to give it. Seven straight Donkey Kong. All I need is some vodka, some Shonky Kong. And watch the Chico get Donkey Kong. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lally, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Invitații de astăzi, vineri, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Sava împreună cu Cristina, o formulă nouă, o șmecherie maximă. Hello, hello! Hello! Hello. Bună seara! Bună seara, bună seara! Bine v-am găsit în noua formulă aici în studioul Kiss FM. Sava, pentru a nu știu câta oară aici la Kiss Kiss in the Mix. N-am parat. Auzi, ne gândeam să facem o cartelă de acces jos la barieră, știi? N-ar fi fost rău, da. Să aibă și loc de parcare, frumos ca oamenii. Da. Cum e cu noua colaborare? Cum se întâmplă cu noua formulă Sava și Cristina? Noi deja mergem la concerte în formula asta. Asta este și prima piesă. Este prima piesă care se numește Tutu Story. Sperăm să placă tuturor și să aibă succes. Eu ziceam că e un fel de continuare la I Like the Trumpet de vara trecută. Pe aceeași formulă, aceeași idee, sperăm să rupă și vara asta. Asta a fost ideea. Eu mai aveam trompeta asta, tot timpul am zis, bă, nu se poate, trebuie să fac ceva cu ea, că era, îmi plăcea foarte mult, este tot Valerica, de la Zdoc și Zup. Ah, bun. Și de asta vară o tot țin acolo și acum cred că e momentul să fac ceva cu ea, vedem ce e și asta. Eu am senzația că trompeta este un instrument care se va cânta și peste 50 de ani și peste 100 de ani și locul lui în piesele house, iată că e foarte nimerit, nu? Bă, eu nu sunt convins că o să mai fac altceva. Mai vorbim până la single-ul următor. Mai vorbim, adevărat. Să vorbim noi cu Valerica, facem noi o piesă cu trompetă pentru vara viitoare. Păi mai am eu, cred că cel puțin vreo 10 teme de astea pregătite, una care e chiar foarte mișto, vi le dau. Ok, ok, împrumutăm de la Digi Sabah câteva piese. Ok, premieră chiar acum. Cum se cheamă piesa, mai zi o dată? Tutu Story. Tutu Story. Tutu Story. Premieră la Kiss Kiss in the Mix, DJ Sava and Cristina. Premieră la Kiss Kiss in the Mix. Yes, sire! Diggity-diggity, Sava bomb the groover. Brings fire flame like Ruth maneuver. All like your ears for the number one summer jam, you know. Feel my blood, you know. and I'm about to blow right now. I feel your body temperature rising too, and I got a perfect cure for this, you know. Now hear me. You're the one, the only one who gets me sing all night long. Me, you, you, that you do. You're the one, the only one who gets me sing all night long. Me, you, you, that you do. You're the one, the only one who gets me sing all night long. Me, you, you, that you do. You're the one, the only one who gets me sing all night long. People, ne-am întors în direct cu DJ Sava și Cristina, invitații de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix și premiera noului single Sava într-o nouă formulă pe care o are 2-2 Story. Hello again! Hello, hello! Hello! Ne uitam pe Facebook mai devreme și am văzut o grămadă de reacții pozitive și SMS-uri au venit numai de bine. Mă uitam și ieri când a fost lansată piesa pe net. Da, și lumea... pozitive și negative de toate acolo. Așa este. Eu știu, la fiecare lansare, unora le place, unora nu, e corect. Da, dar uite, cele mai multe acum ne uitam și pe SMS, cum zicea Olix, da. Sunt de bine, uite, mă uite aici, avem din satul mare, uite Arad, foarte tare piesa, Timișoara, tot vestul e cu noi și din București foarte mulți oameni care au zis că este o piesă foarte, foarte bună, în stilul lui Sava, desigur. Mulțumim. Oricum, mie îmi place foarte mult să văd pe net cei care scriu, eu nu ascult genul ăsta de muzică, deci piesa e praf, e nașpa, dar cei care nu ascultă genul ăsta de muzică, adică e... Dar știi că cei care zic că nu ascultă, de fapt ascultă, că altfel n-ar asculta, adică n-ar fi cu urechile pe noi. Eu sper să fie ok, să prindă, vedem, până la vară poate n-o să facem ceva. Pregătiți ușor, ușor și clip la Tutu Story. Apropo, trebuie să spunem 2.2 Story, da? Da, 2.2 Story. Da? Pregătim un clip, da, da, da. Sper două săptămâni să filmăm. Ok. Super tare, super bine să veniți cu el la Kiss TV să-i facem premiera. Succes, da. Nouă single Sava. Hai să auzim pentru fan datele de contact, Facebook, Twitter, site-uri. Pe Facebook djsava.ro. Pe site okay. Este djsava.ro. Pe mine mă găsiți pe Facebook Vasiu. Ok, Vasiu. Să căutăm să dăm un ad request acolo. Da, să știi lumea cum se cheamă noua solistă a lui Sava, Cristina Vasiu, da? Pe Facebook, așa te găsim. Da. Foarte frumos, bravo. DJ Sava și Cristina, baftă maximă, v-am pupat, ne mai întâlnim la Kiss Kiss in the Mix. V-am pupat. Ciao, pa, pa. Noi facem o scurtă pauză, ne întoarcem imediat cu încă o oră de mix, încă 40 de minute de mix neîntrerupt. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. FM. We can't start here. Kiss Kiss in the Mix. Cu DJ Young și Olix. Kiss FM. Olix. Olix and DJ Young. Make the sound on Kiss FM. Yo party people! Kiss Kiss in the Mix! Ne-am întors la mix, încă o oră de piese mixate și începând de acum 40 de minute de piese neîntrerupte. Avem Elena Gheorghe, noul single, noul single care rupe pur și simplu cluburile. Midnight Sun chiar acum. Mateo și Lee Moore imediat cu Champion. Versiunea Kiss Kiss în mix și ne întâlnim și cu Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. Până la 22 împreună este weekend, este Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Feeling kinda like I wanna dance all night. And maybe, maybe I'll get you, baby. I've seen you once before and you're just my type. Think I'll get lucky. Oh baby, baby, come on, call me bonita. Don't be shy, I promise to please ya. Te quiero, te quiero. You don't care. Yeah, this is my town anymore. Bringing you another number one from the Red Bass crew. with me. My dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sex to beat, make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Alexandra Stan la Kiss Kiss Remix. Avem chiar acum un anunț foarte, foarte important pentru toți chisamanii foarte atenți și foarte conectați cu tehnologia. Kiss FM și EMAG te antrenează zilnic pentru viața în www. Rețeaua 2, am upgradat și jocul și premiile. Urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM, intră pe kissfm.ro și descoperă codurile DJ-lor sau pe cele ascunse în site. Sunt două tipuri de coduri, codurile din emisiuni sau codurile ascunse în site. Intră pe rețeaua.emag.ro și poți câștiga una din cele trei mașini puse în joc la final de campanie. Și de asemenea sunt puse la bătaie premii săptămânale, câte trei televizoare Full HD. Codul de sfârșit de săptămână, codul de la Kiss Kiss Remix din această seară este parolă. Parolă. Asta este foarte simplu. Dacă l-ați notat, știți ce aveți de făcut cu el. Sau dacă nu știți, intrați, precum ziceam, pe rețeaua.emag.ro. Tiny Temple, chiar acum, Written in the Stars. Puia și Connector cu mashup-ul pentru American Dream. Și ne întâlnim și cu noul single Alessia, Find Me, Ale Ale. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Find me, holly, holly. And when you find me, you can throw me, holly, holly. single Alessia, Find Me, Ale, Ale, Ale, la Kiss Kiss in the Mix, momentul pentru alte dedicații, 0722 20 60 20. Hello băieți, aș dori și eu să dedic piesa Loca a Shakirei pentru cele mai bune prietene ale mele, Lili din Rădăuți, semnează. Hey, hey, Kiss Kiss, vreau și eu să rau noua piesa Ralucăi, e demență, semnează Viorel, Out of Your Business. O să fie ceva mai târziu. Salutare, vreau doar să-i spun lui Olix că abia aștept să ne petrecem în seara asta în Dasocado, în Târgoviște. Ești cel mai tare, Cristi din Târgoviște. Mulțumim frumos! Hello, sunt Ioana din Focșani și nu mai am răbdare până mâine seara. Abia aștept să ne întâlnim la partidul Kiss FM în Club Extrem. Sunteți cei mai tari, da, mâine în Focșani. Da, mâine în Focșani se întâmplă partidul Kiss FM. Ne vedem acolo, iar precum zicea Cristi din Târgoviște mai devreme, partidul este în această seară în Club Castel din Dasocado, la Târgoviște. Corina, No Sleeping, varianta Radio Killers Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. deschisele Mix, Zabava, DJ Johnson și Aner. Am ascultat You, se numește piesa. După pauză ne întâlnim cu Shakira, Loca, Xonia și Deep Central, Hold On și Ellie White, Nu te mai caut. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Get ready for Kiss FM. Naționala României anunță că începând cu 31 ianuarie, cursul de schimb al unui SMS ajunge până la 100.000 de euro. S-a întors Kiss Cash! Cu un singur SMS la 0735600, tarif normal, poți încasa o tranșă din potul de 100.000 de euro, plus alte premii spectacol. Ascultă noua emisiune monetară Orice unitate Kiss FM de lângă tine. Pentru toate fetele care știu că bărbatul perfect nu există, dar poate fi însumat din mai mulți. Pentru toți băieții care știu că între două nu-i plouă și își doresc și a treia și a patra. Acum ai comunicare nelimitată în rețeaua Frox, să îți faci oricâți prieteni vrei. În plus, ai mii de minute și SMS-uri către Cosmote și celelalte rețele și un super pachet de servicii smart. Reîncarcă acum cu doar 5 euro credit lunar. Ofertă valabilă până pe 21 martie. TVA se achită la achiziționarea cartelei. Detalii pe frocmobile.ro. Frog Mobile, original de simplu. Lume, lume! Expozanți și de grabă însurăței! Veniți în fața Casei Poporului să vedeți ce nu s-a mai pomenit! Cel mai vast spațiu dedicat nu concerte cu vedete, prezentări de modă, premii de zeci de mii de euro, cele mai noi oferte și cele mai mari reduceri. Sunt Gina Pistol și vă aștept să vă găsiți rochia de mireasă și nu numai la E-Mariage Fest. 25-27 martie. Piața Constituției. Ultimul târg dedicat nunților. Detalii pe emariage.ro. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Auziți? Unde vă petreceți sfârșitul de săptămână? Auziți? Unde vă petreceți? Hai că ești haios! În Blue Night, normal! Toată lumea știe! În Blue Night, petrecerile sunt o nebunie! În regie! Blue Night. Nu lăsa weekendul să treacă pe lângă tine! Vino în Blue Night! În regie! Ah, liceul! Eram cel mai înalt, cel mai bun la mate și cel mai rocker! Acolo am cunoscut-o și pe Maria. Acum e cea mai frumoasă și harnică soție. Avem și cei mai ascultători copii. Daddy, daddy. Dar ne lipsea ceva. Casa noastră. Până am găsit cea mai bună ofertă. Acum în Comfort City ai cel mai bun preț de pe pământ. 690 de euro pe metru pătrat. Poți să ai casa ta fie cu credit bancar sau direct cu rate la dezvoltator. Află cum pe www.comfortcity.ro sau sună la 031 106 1122. Acum te poți loga și comenta direct cu ID-ul de Facebook. Keyword. KissFM.ro. Like. Ziarul Libertatea ți-l aduce în bucătărie pe maestrul Horia Vârlan. În premieră în România, joi 24 martie, apare cel mai tare ghid de gătit. Un super DVD însoțit de o broșură de 12 pagini te vor ajuta să prepari mâncăruri de post și de Paște bune de te lingi pe degete. Minunăție! Preț special 9,99 lei numai cu Ziarul Libertatea. Nu uita, cumpără Libertatea de joi 24 martie și urmărește-l în acțiune pe maestrul Horia Vârlan. 9, 6, 3, 0, start! Cursa a început! Ca să câștigi, nu te lăsa condus de oricine! Alege Taxi Dartex! Cu Taxi Dartex ajungi mereu primul cu numai 1 leu și 39 de bani pe kilometru. Intră acum pe www.dartex.ro să ne cunoști! Taxi Dartex 021-9630. Vă conducem cu plăcere! Back to the mix! Kiss Kiss in the mix! Back to the party! Discuțiile Mix, ne-am întors la Mix, ne-am întors cu încă 3 piese mixate chiar acum. Și nu uitați de super concursul Gașca de la Kiss TV. Încarcă o poză cu tine și cei mai buni 3 prieteni ai tăi. Dacă obții cel mai mare punctaj, te trimitem la munte, în țară sau afară. Avem toate detaliile și foarte simplu le găsiți pe kisstv.ro. Nu uitați să prindeți și videoclipul de Gașca al zilei. Gașca de la Kiss TV pe kisstv.ro. Un super concurs, multă baftă celor care se scriu acolo cu pozele lor. O poză în care trebuie să fii tu și și cu încă 3 prieteni de-ai tăi. E petrecerea de weekend de Kiss Kiss in a Mix, de sfârșit de săptămână. S-a terminat Winter Kiss-ul, nu mai plecăm la munte. Plecăm în schimb cu super petreceri. O să vă spunem ceva mai târziu pe unde petrecem în acest weekend. Acum ne trim cu Shakira, un bootleg românesc, cred eu, pentru Loca, Sonia și Deep Central imediat cu Hold On. Și ne trim și cu Ellie White, Nu te mai caut. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. And I'm crazy, but I'm crazy, but I'm crazy, but I'm crazy. Kiss Kiss in the mix. And I'm crazy, but you like it. Crazy.

the mix, yo. Yo, Kiss Kiss in the mix, yo. Eli White, nu te mai caut la Kiss Kiss in the mix. Intrați pe kissfm.ro/kkm pentru un podcast updatat la zi. Apasă, gratuit, gratuit. Apasă, apasă, apasă, click acolo, atenție. Avem podcastul gratuit, puteți să intrați, să ascultați și să descărcați pe kissfm.ro/kkm. Amândouă sunt gratuite, intrați și pe blogurile noastre ovidiusănescu.ro și olix.ro. S-a terminat piesa, facem pauză, ne întoarcem imediat. Test, test, 1, 2, 1, 2, 2. Hey, what's up? Hi. Get up. Are you ready? Ready? My name is Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olex. Suntem back to back astăzi. Hello, hello, bună seara încă o dată. Îi salutăm pe cei de pe Facebook. Foarte mare activitate acolo și îi felicităm că sunt în număr atât de mare. Suntem radioul cu cei mai mulți fani pe Facebook, radioul din România, de fapt, cu cei mai mulți fani pe Facebook. Iar pentru asta le mulțumim tuturor celor care au dat un simplu like. Kiss Kiss in the Mix este cea mai faină emisiune de pe frecvențele românești. Vă iubesc, semnează Didi. Mulțumim foarte mult. Bună seara, băieți. Aș dori și eu o nouă piesă de la Mateo, Champion, pentru băieți. băieții de la 206, vă pupăcesc, semnează Vio, a fost mai devreme. Hello, hello, vreau să dedic și eu piesa Non-House, da, tocmai a fost, pentru fica mea, Alexa, vă mulțumesc, semnează Nicu. Băieți, vreau și eu chischeșul ăla să mă scoată din datorii, semnează Costică. Costică, notăm numărul tău și îl punem acolo, da, la păstrat. Copy Parrot, Some Love. Imediat Aisa și Sugar Daddy's Fallen. Și Hello de la Martin Solveig, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה un super bootleg de la Alexino pentru Martin Solvig și Dragonet. Hello! Ne întâlnim cu Morena, varianta Tom Boxer, The Paris Brothers Remix. Imediat avem pentru voi o piesă nouă de la Morris, Because of You, ne-ați tot cerut-o în SMS-uri până acum. Și Rihanna vine cu S&M. Un remix foarte, foarte tare, l-am primit de la niște prieteni mai devreme. Joe Bermudez and Chico Extended Mix. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Yo. Why, oh why, you don't love me and just say goodbye. If you leave me, I will make you cry.

Kiss Kiss Remix, Rihanna a fost cu SNM și am avut o săptămână foarte, foarte încărcată. Vă facem acum o scurtă recapitulare și nu uitați că pe site-ul kissfm.ro, dar și pe blogurile noastre, găsiți poze și chiar și interviurile audio cu invitații acestei săptămâni. Luni am avut Alessia și Mateo, piese noi, lansări la Kiss Kiss Remix premiere. În marți ne-am întâlnit cu Miss Ventura, am avut un remix foarte, foarte tare la noului single. Miercuri au venit Ella Rose și Raluca, două piese în premieră exclusivă la Kiss Kiss Remix. Joi ne-am întâlnit cu Alexandru Bass împreună cu Liz. Și Mosano a venit și el cu noul single Caramba, l-am auzit pentru prima dată în FM la Kiss Kiss Remix. Iar astăzi, după cum bine știți, au fost DJ Sava și noua lui solistă Cristina cu premiera single-ului nou. Ne întâlnim cu o piesă destul de nou, am putea spune, pentru radio, pentru ascultătorii în general de radio. Sasha Lopez, All My People, are și videoclip foarte, foarte tare. Roa ne place! Și play and win!

piesă Play and Win, ia Bibi, lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Și o intrate deja oficial în playlistul Kiss FM. Hai să vedem ultima tură cu derichisuri primite de la voi în această seară. Vreau și eu, prin intermediul vostru, să-i urez la mulți ani verișoarei mele Loredana, să ne trăiești, mulțumesc, Rodi. Seara bună, Kiss FM, aș dori și un derichis pentru colega mea, Andreea, cu mesajul: mâine e tura ta să aduci cafeaua, să nu uiți, semnează Nadia. Mai vreau Winter Kiss, ce mă fac eu în weekend-ul de acum încolo? Ne pupă Elena din Brașov. Aș dori și eu, Andra, something new pentru noutatea din viața mea, pe nume Alin, te pupăcesc, dragule, semnează Daria. Hello, vreau și eu Dansa Bonito, de la Narcotic Sound, pentru cele mai bune prietene ale mele, Adina și Lidia, vă pupăcesc, fetelor, semnează Dami. Dansa Bonito poate un pic mai târziu, momentan Swedish House Mafia și Forest Movement, The One G6, avem chiar acum Matias, Missing You, și imediat ultima piesă din această seară de la Alex Velea, One Shot. Kiss Kiss in the Mix, Friday Night Party with DJ Young and Oleg. Suntem back to back în fiecare vineri și astăzi cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss Kiss Remix, foarte, foarte tare noul single. Alex Vela, One Shot, are și un videoclip foarte, foarte drăguț. În această seară, partidul Kiss FM vă dă întâlnire în club Dasocado Castel din Târgoviște, iar mâine seară ne auzim și transmitem în direct din Club Extrem din Focșani. Oli și Dan Fințescu sunt acolo. Da, bine, acum încolo începe weekendul, nebunie maximă, petreceri cu Kiss FM, distracție cât cuprinde. Cât casa, cât casa. Cât casa, cât clubul, distracție, cât clubul. Ne întoarcem la Kiss Kiss in the Mix luni seara de la 7, desigur. Luni seara o să avem în premieră pentru voi noul single, Andreea Bănică. Și v-am mai pregătit un proiect, o să aflați puțin mai târziu. Și un program foarte, foarte vast pentru săptămâna viitoare. Gata, weekend frumos, aveți distracție plăcută. Și am vrea noi să fie și vreme frumoasă. Din păcate am înțeles că nu prea, dar asta e, facem cumva să fie bine. Ne auzim luni, DJ Ang și Oleg, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. We are in control. Kiss FM.